słuchałam przed chwilą wiadomości i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co powinniśmy zrobić, żeby takie osoby, które idą w klapkach na świnicę, albo jak ktoś pijany śpi na zawracie, żeby płaciły za akcję ratunkową? Tak się zastanawiam. Słowacy jakoś to uregulowali. Co my powinniśmy, zwykli obywatele, zrobić, żeby za coś takiego takie osoby płaciły? Chyba nawet toprowcy nie znają odpowiedzi na to pytanie. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do rozmowy o energii jądrowej, o polskiej elektrowni atomowej. W studiu gość pani Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. PISM przygotowuje raport dotyczący Polaków i energii jądrowej. Ten duży raport publikowany będzie we wrześniu, ale już widać, że wyniki są na tyle ciekawe, że trochę tak w ramach zajawki wypuszczacie informacje wstępne na temat tego, co Polacy sądzą o energii jądrowej. Bardzo ciekawy wątek ukraiński się tutaj pojawia. Tak, dokładnie to jest nasza strategia. Badania wykazały bardzo duże poparcie dla budowy polskiej elektrowni jądrowej. To poparcie zawsze, praktycznie zawsze kształtowało się powyżej 50%. W tej chwili jest to blisko 2/3, bo 64% Polaków w naszym badaniu opowiedziało się za budową elektrowni jądrowej. No, tutaj interpretujemy to tak, jak pan redaktor wspomniał, nieco przez tą sytuację na naszej wschodniej granicy, bo rzeczywiście zagrożenie bezpieczeństwa wzmaga również poczucie zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. To się wszystko pojawia w dyskusji publicznej. Media też mają tutaj swój udział. Stąd myślimy i tak interpretujemy wstępnie do wyniki badań, że jednak Polacy widzą w elektrowni jądrowej stabilne, takie niezależne i własne źródło energii. 64% respondentów opowiada się za polską energią atomową. Co ciekawe, jeśli spojrzeć na mapę Polski, na poszczególne województwa, to rozkłada się to bardzo różnie. Bardzo Są województwa, gdzie to poparcie sięga 90%, 80%, para 88, tak jak kujawsko-pomorskie, które jest rekordzistą, ale są województwa, tak jak zachodnio-pomorskie, gdzie za taką energią opowiada się 17% mieszkańców. Tak, ten podział na Polskę wschodnią i zachodnią, chociaż może nie taki równy, jak zawsze na to patrzymy, również tutaj widać. Jeżeli chodzi o te regiony wschodnie, to jest to ciekawe, że w badaniu wychodzi nam, że te regiony, mieszkańcy tych regionów widzą spore korzyści w energetyce jądrowej. Nie tylko te, o których mówiliśmy, czyli takie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, ale również korzyści gospodarcze. No, to jest znowu temat do inwestowania, czy nie do inwestowania tych regionów. Patrzę na mapę regionów Polski i tego, jakie zdanie mają Polacy tam mieszkający. Patrzę na województwo pomorskie, bo teoretycznie mieszkańcy tego województwa powinni być najbardziej zainteresowani, tak, dlatego że te dwie lokalizacje, o których się mówi, że tam będzie powstawała polska elektrownia jądrowa, czyli Żarnowiec i Choczewo. Żarnowiec z tą inwestycją z lat 80. Niedokończoną i Choczewo właściwie nieodległe. To jest to samo miejsce. Choczewo i Żarnowiec to jest jedno miejsce. Czy badali państwo to, jak mieszkańcy tych gmin, tych powiatów okolicznych zapatrują się na energię jądrową? W tym badaniu tego nie robiliśmy, dlatego że takie badanie prowadzi inwestor, a w zasadzie spółka celowa, czyli PGE EJ1. I oni rzeczywiście takie badania prowadzą. To poparcie jest tam powyżej 50%. W zależności od gminy, bo tam naprawdę, mimo tego, że to są dwie lokalizacje, w grę wchodzą trzy gminy, powyżej 50 sięgające aż do 70 i robili nowe badania i te badania będą za chwilę prezentować. Także my tutaj skupiliśmy się jednak na tym kontekście takim ogólnopolskim i trochę patrząc również na sytuację, co się dzieje za naszymi granicami, nie tylko Ukraina, ale również jak inne kraje podchodzą do energetyki jądrowej. A my, czy pytali państwo w tych badaniach tylko, czy jesteś za energią, za elektrownią atomową, czy przeciwko, czy pytania były takie, że bardziej precyzyjne? Czy Polacy generalnie dążą do tego, czy Polacy wiedzą coś więcej na temat polskiej elektrowni atomowej, czy tylko to, że będzie budowana? No to jest bardzo dobre pytanie, bo to nas bardzo interesowało i patrzyliśmy na to, co Polacy wiedzą, jak postrzegają energię atomową. Z jednej strony trochę mitów chyba tutaj trzeba by było wyprostować, dlatego że Polacy z jednej strony wcale nie patrzą na tą technologię jako coś zupełnie niezrozumiałego, jako coś ryzykownego i wręcz to pokazuje, że nie postrzegają jej w kategoriach zagrożenia dla życia, bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. Wydarzenia na świecie powodują w opinii publicznej pewną sinusoidę, bo była Fukushima, tak, i wtedy gwałtowny spadek poparcia dla energii jądrowej także w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo to była światowa tendencja. I po Fukushimie, kiedy nastroje leciały w dół, teraz w naszej części Europy nastroje idą do góry, tak? A to za sprawą Ukrainy i konfliktu z Rosją. Tak, tylko że nasza część Europy to są kraje bardziej Europy środkowo-wschodniej, natomiast wiadomo, jak sytuacja wygląda w Niemczech. To jest zupełnie inna polityka. Tam poparcie spadło całkowicie. Ale teraz znowu karta się odwraca w Niemczech. Nie do końca. To znaczy, wydaje mi się, że tam powrotu do atomu jako takiego w tej chwili nie ma. Tego nie ma na agendzie politycznej. Za dużo zainwestowano już w tą politykę transformacji energetycznej. W związku z tym troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, ale tak, naszym zdaniem efekty po Fukushimie zostały zniwelowane przez tą sytuację na Ukrainie w tej chwili. Co ciekawe, województwo lubelskie 85,5% poparcia dla energii jądrowej. To jest województwo, które leży blisko Białorusi, blisko Ukrainy, tak, blisko tamtejszych elektrowni atomowych, które jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to najlepszej prasy nie mają. Pamiętamy też wydarzenia z Czernobyla sprzed kilkudziesięciu już lat, ale to zostaje w pamięci, a poparcie dla energii jądrowej jest tu bardzo wysokie na ścianie wschodniej. Mnie osobiście wydaje się, że to jest związane z potrzebą z jednej strony właśnie zwiększenia tego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony z tym, że ten region potrzebuje impulsu gospodarczego. I ta inwestycja w energetykę jądrową, to też wychodzi w naszych badaniach, przynajmniej tam, gdzie widać więcej wiedzy eksperckiej, jest postrzegana jako możliwość awansu technologicznego, jako rozwój, jako tworzenie nowych miejsc pracy. Tego nie można nie doceniać w przypadku tych regionów. I stąd być może to najniższe poparcie w zachodniopomorskim, gdzie 17 coś. No 17%. 17 bardzo niskie. Tak. Być może dlatego, że mieszkańcy tego zachodniopomorskiego widzą właśnie wiatraki, które kręcą się po drugiej stronie granicy i tę drogę, którą wybrali Niemcy. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam, natomiast tam jest jeszcze kwestia tej trzeciej lokalizacji, która była na krótkiej liście, czyli Gąsek. Dlatego, że mieszkańcy Gąsek są całkowicie przeciwko energetyce jądrowej. Oni prowadzą bardzo skuteczną kampanię w regionie. Podstawiają na turystykę, na plażę. Dokładnie. Ale gdyby pojechać w okolice Choczewa i Żarnowca, to już nawet nie rozmawiać z ludźmi, tylko przejść przez wioski, tak, to widać na płotach plakaty Stop Energii Atomowej. Tam jest organizowana akcja sprzeciwu. Nie wszyscy mieszkańcy są takimi hura optymistami, jeśli chodzi o elektrownię atomową, która ma być budowana po sąsiedzku. No to jest problem w ogóle lokowania inwestycji, dużych inwestycji energetycznych. Pojawia się tutaj syndrom, który bardzo mocno widać nie w moim ogródku, czyli budujcie wszędzie w Polsce, ale nie koło mnie. No coś trzeba w którymś miejscu postawić, żeby to bezpieczeństwo energetyczne zapewnić. A to jest perspektywa 10 lat, tak? To jest perspektywa, tak, w tej chwili do końca 2024 roku, jak podaje Ministerstwo Gospodarki w swoim planie, więc z jednej strony to poparcie trzeba budować, z drugiej strony to poparcie przez te 10 lat trzeba utrzymać. Ale 24 to już jest ten rok, kiedy popłynie energia... 25. Do końca 2024 roku ma być zakończona, tak. I 25 energia elektryczna z elektrowni jądrowej w Polsce. Według tego scenariusza, który jest w tej chwili, tak. I to wszystko wskazuje na to, że będzie to energia albo z Choczewa, albo z Żarnowca. Myślę, że racjonalny inwestor nie będzie się pchał do lokalizacji, gdzie go po prostu nie chcą, gdzie nie chce go prawie 100% mieszkańców. Także tutaj zdecydowanie, natomiast tam przemawiają za tą lokalizacją również inne aspekty. No, Żarnowiec jest gruntownie przebadany i tutaj właściwie wszystko geologicznie zostało, na pewno tak. Ten całościowy raport ukaże się we wrześniu i do sprawy pewnie wrócimy, bo ciekawe wątki bardzo się wyłaniają z tego wszystkiego. Pani Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17. Być może ktoś z Państwa spędzał wakacje w okolicach Choczewa, w okolicach Żarnowca, piękne tereny i wie, jakie nastroje tam panują, jeśli chodzi o energię jądrową. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mam takie pytanie, bo teraz słucham audycji właśnie na temat tej elektrowni jądrowej. Wróciłem niedawno z wakacji właśnie z gminy Choczewo i konkretnie to z tego co wiem, to elektrownia ma być właśnie w Lubiatowie i tam wszyscy, większość mieszkańców jest wiosną przeciwko. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. To były łódzkie, niewarszawskie kanały i zejście w głąb ziemi w warunkach pokojowych, nie pod obstrzałem moździerzy. W taki sposób druhowie ze Związku Harcerzy Rzeczpospolitej postanowili upamiętnić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta nietypowa inscenizacja wywarła ogromne wrażenie na młodych ludziach ZHR, podkreśla Szymon Bukowicz. Do kanału wchodzę pierwszy raz. Odbyliśmy już przejście próbne, jak najbardziej szybko się udało. Jesteśmy w stanie tego dokonać. Droga nie jest łatwa, kanał mały. Możemy poczuć to, co czuli powstańcy 70 lat temu. Przygotowaliśmy swoje stroje, tak aby wiernie oddać realia, jakie panowały 70 lat temu. Przede wszystkim staraliśmy, czy to przez wybór kanałów lat 20, które takie same kanały są w Warszawie, bardzo ważne, uczcić to właśnie to 70-lecie ewakuacji. Zaprosimy, najpierw wchodzą panowie w mundurach. Na dole są już wszyscy. Miłosz Wika, rzecznik łódzkich wodociągów. W tej chwili mamy wyjście harcerzy z kanału. Widać, niektórzy są zmęczeni, więc dla nich to też było trudne przejście tego fragmentu. No tak było również w powstaniu. Ludzie jak wyszli z kanałów ze starówki. Starówka była zniszczona. Tam trwały bardzo silne działania zbrojne. Natomiast jak wyszli na przykład kanałami już w Śródmieściu, to byli zaskoczeni, że na przykład są szyby w oknach, że normalnie toczy się życie, że kobiety chodzą pięknie ubrane kolorowo. No to były dwa światy. Walcząca starówka i jeszcze nieobjęta walką dzielnica śródmiejska. Bardzo mokro nie było, ale gdybyśmy nie mieli specjalnego obuwia, tak najbardziej przemoczone buty na bank. Tutaj wejście dosyć ciasne, no i jeszcze jak musieliśmy we cztery tu przychodzić, pod koniec kanał troszeczkę się zaczął wmniejszać, ale było dobrze. Wejście jak najbardziej męczące. Myśleliśmy, że będziemy chodzić tylko i wyłącznie na Kucka, ale udało się bez żadnego problemu. Trzeba uważać, ponieważ w podłożu są wyrwy z cegieł i można się przewrócić, potknąć. Trzeba uważać, bo też mimo wszystko płynie tam woda i można się poślizgnąć. Myślę, że dla każdego Polaka historia powinna być ważna i każdy powinien pamiętać o historii swojego narodu. Dzisiaj kobiety, dziewczęta z harcerstwa nie weszły do kanału. Tak, no są takie wymogi sanitarne, że kobiety nie mogą wchodzić do kanałów. Obecnie właściwie w tej grupie rekonstrukcyjnej faktycznie powinny być również dziewczyny, bo przede wszystkim dziewczyny chodziły kanałami. Były drobne, przede wszystkim też miały dość silną wytrzymałość psychiczną, więc służyły w tych zespołach kanałowych przede wszystkim dziewczyny, ale również chłopaki też. Natomiast w tej chwili nie ma dziewczyn, dlatego że, no mówię, nie mogą wchodzić do kanałów. Potrzebna jest do tego pewnego rodzaju odwaga i przygotowanie. Jak czytałyśmy o tym, to było dla nas niewyobrażalnie trudne. Jak te kobiety mogły sobie z tym radzić i że były na tyle odważne? Chcieć byśmy chciały, a nie wiem, czy dałobyśmy tam radę w środku, bo to mimo wszystko jest wyzwanie też pewnego rodzaju psychiczne. Z jednej strony tak, a z drugiej trochę by się bała. Jednak tam jest ciasno i na przykład jak ktoś ma jakieś lęki, no to jednak by się bała. Zejście do kanałów zostało sfilmowane. Film już wkrótce będzie można obejrzeć na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. A przy kanałach nad rzeką Łódką była Katarzyna Szklarek. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 29 minut po 17. Już za chwilę informacje ekonomiczne. In Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cried, nobody cried, because we all minęła 17.30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. 1 września wchodzi w życie rekomendacja dobrych praktyk dla doradców kredytowych. Ten dokument opracowali sami bankowcy i doradcy kredytowi w interesie ich klientów. Beata Komarnicka-Nowak, która przed sądami reprezentuje klientów banków posiadających kredyty frankowe, uważa, że rekomendacja dobrych praktyk to nic nowego. W zasadach wpisanych do tego dokumentu nie znajduję niczego nowego, wręcz odwrotnie. Po jego lekturze mam wrażenie, że ktoś chce powiedzieć nam, od 1 września będziemy uczciwi. Do tej pory różnie z tą uczciwością bywało, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty we frankach szwajcarskich, mówi Beata Komarnicka-Nowak. Ludziom nikt nie mówił, że kredyt walutowy może doprowadzić do ruiny finansowej niektórych osób. Tak, nie było żadnej symulacji. Wszyscy słyszeli tylko, proszę brać, to jest tańszy kredyt. Ekspertka dodaje, że ustanowienie nowych rekomendacji dobrych praktyk dla doradców kredytowych wynika z konieczności dostosowania się sektora bankowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z lutego tego roku dotyczącej kredytów konsumenckich związanych z rynkiem nieruchomości. Nowy tydzień giełda papierów wartościowych w Warszawie, podobnie jak i wiele europejskich parkietów, rozpoczyna lekkimi wzrostami. Paweł Chomiński z Noble Funds TFI zauważa, że aktywność inwestorów jest jednak niska. To nie jest tylko kwestia tego, że mamy pierwszy dzień tygodnia, ale mamy również święto w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj giełdy nie działają w Londynie. W związku z tym obecność czy aktywność inwestorów zagranicznych londyńskich jest w Polsce zerowa. Widać to zresztą po dzisiejszych obrotach. Na zakończenie GPW obroty wyniosły nieco ponad 330 milionów złotych. Sesja zakończyła się wzrostem WIG-u 20 na poziomie 44%, a WIG-u na poziomie 39%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to zdaniem Pawła Chomińskiego widoczne w ubiegłym tygodniu osłabienie złotego teraz nam nie grozi. Słabość złotego była w dużej części wynikiem tego, że osłabieniu podlegały waluty innych rynków rozwijających się, nie tylko w naszym regionie, ale też w Ameryce Południowej i w Azji, gdzie gdy dolar amerykański umacnia się, to waluty krajów emerging market z reguły słabną i to przełożyło się również na osłabienie waluty polskiej. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł. 46 groszy, euro kosztuje 4 zł. 18 groszy, dolar jest po 3 zł. 16 groszy, a funt brytyjski kosztuje 5 zł. 25 groszy. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1276 dolarów. Na koniec przypominamy o konkursie z cyklu Gospodarka dla każdego. Należy wymyślić hasło zachęcające do szybkiego zastrzegania dokumentów w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Nagrodą jest pierwszy polski polimerowy banknot. Szczegóły na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Najbliższa noc pochmurna z możliwymi opadami deszczu. Temperatura od 7 do 13 stopni. Jutro pogoda bez większych zmian, podobnie jak dziś. Temperatura od 15 stopni w Zakopanem do 20 wokół Zatoki Gdańskiej. Trójka. Program trzeci. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. Coraz mniej się bać i nie strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Mela Koteluk, Fast Regi. Pan redaktor Kantelej pytał się, co zrobić, żeby ludzie, którzy, no, powiedzmy sobie, nie zachowują szczególnej ostrożności w górach, przestali w te góry chodzić. Moim zdaniem wystarczyłoby opublikować imię i nazwisko takiego orła właśnie ze Świnicy tych, i wystarczyłoby. Tak naprawdę bardzo szybko by się ukróciło ten proceder. Ładnie pan dookreślił orzeł ze Świnicy. Ja naprawdę bardzo chciałbym zaprosić takiego delikwenta do studia i zapytać go, o czym myślał, kiedy wybierał się w klapkach na Świnicę. Czy to było tak, że szedł sobie krupówkami, szedł i nie zauważył, że jest pod górę? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jeszcze list w bardzo poważnej innej sprawie. Pan Maciej napisał, który jest inżynierem. Pan Maciej pracuje nad jeziorem Żarnowieckim w największej polskiej elektrowni wodnej, elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Czytam. Jestem specjalistą z dziedziny elektroenergetyki. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla elektrowni jądrowej jest Lubiatowo koło Choczewa. Tutaj elektrownia byłaby położona nad brzegiem morza, gdzie nie byłoby problemu z zapewnieniem wody do celów chłodzenia reaktorów. Planowana elektrownia ma mieć moc około 3000 MW. W Żarnowcu budowana elektrownia w latach 80. miała mieć moc 1600 MW i woda chłodząca miała być pobierana z jeziora Żarnowieckiego. Dla mocy 3000 MW jezioro jest zbyt małe, dlatego lokalizacja nad brzegiem morza jest praktycznie w 100% pewna. Lokalna społeczność jest w większości za budową elektrowni jądrowej. Przeciwni są jedynie właściciele działek letniskowych w Lubiatowie. Napisał pan Maciej, który jest inżynierem i pracuje w elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Tak więc zna się na rzeczy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę Puls. Damian Kwiek ze swoimi gośćmi będzie dziś rozmawiał o przyszłości ministra Radosława Sikorskiego, któremu wróży się szanse mniejsze lub większe w polityce międzynarodowej. O tym już za chwilę w Pulsie Trójki. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder, and I'm getting farther every day. Trójka, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Decyzje w sprawie obsady 28 stanowisk w unijnym rządzie mają zapaść w sobotę, ale wtajemniczeni podkreślają, że te skomplikowane negocjacje, które muszą uwzględnić różne interesy, sprzeciwy i formalne założenia, toczą się właśnie teraz. Są prowadzone na poziomie poufnych ustaleń, ale też w postaci informacyjnych batalii, które obserwujemy. O Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, widzianej z Warszawy, porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I już dotarł do nas Janusz Wojciechowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz się przywitamy. Proszę, panie pośle, tutaj. W takim razie pierwsze pytanie do Marcina Kierwińskiego. Oficjalnie Polska forsuje Radosława Sikorskiego na stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Wielu widzi w tym jednak tylko zagranie negocjacyjne. Jaki jest polski plan optimum albo co realnie możemy uzyskać? No na pewno nie jest to zagranie pozorowane, bo jednak gdyby... Zaczął pan redaktor od tego, że to bardzo skomplikowane negocjacje, bardzo skomplikowana układanka, która uwzględniać ma zarówno parytety, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, parytety także, jeżeli chodzi o to, czy na danym stanowisku będzie kobieta, mężczyzna, czy człowiek reprezentujący państwa tak zwanej starej Unii Europejskiej, czy też państwa reprezentujące nową Unię Europejską. Na pewno, gdyby tego typu decyzje zapadały stricte merytorycznie lub na zasadzie większości głosów, pan Radosław Sikorski byłby najpoważniejszym kandydatem do objęcia unijnego ministra spraw zagranicznych. Ale jest to real polityki. Ale... Wielu podkreśla, że to jest kandydatura zgłoszona, żeby zawiesić jakieś oczekiwania. No, a co realnie możemy w takim razie uzyskać? Na razie w grze cały czas jest kandydatura pana Radosława Sikorskiego i myślę, że wszyscy w Polsce powinni być zainteresowani tym, aby tę kandydaturę wspierać, bo to jest ten cel, który jest chyba celem maksimum dla Polski. Janusz Wojciechowski. A tymczasem Włosi już się cieszą, że pani Mogherini zostanie komisarzem do spraw zagranicznych i to jest w tej chwili najpoważniejsza kandydatura. No, przede wszystkim przykre jest to, że Polska, jeden z największych krajów Unii Europejskiej, wydaje się być piątkiem w tej grze, raczej przedmiotem tej gry, a nie jej podmiotem. Ale wie pan, panie pośle, że to nie chodzi o wielkość kraju w sensie geograficznym. No, czy ludnościowym panie, nawet. Panie redaktorze, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby ktoś na przykład Niemcom przebierał w komisarzach i decydował za Niemców, kto ma być ich komisarzem i tak naprawdę kto, jaką niemiecką tekę obsadzi. Czy Francja, czy nawet Włochy, jak teraz widzimy. Polska, mimo swojej wielkości, należymy do 6 największych krajów Unii Europejskiej, a nie prowadzimy polityki na miarę tej wielkości. Tylko dlatego mówię, przebierają na w kandydatach jak w ulęgałkach. Nie kryterium geograficzne, czy dotyczące liczby ludności, ale siła gospodarki, także siła militarna. No tutaj z Niemcami czy Francją nie możemy się równać. No ale niejako na własne życzenie tego rządu, prowadzonej przez niego polityki, stało się tak, że no gdzieś pękła bańka, ten balon z takich wielkich sukcesów europejskich. Platforma mieniła się jako partia o znakomitych relacjach europejskich. Radosław Sikorski to w ogóle wszystkie salony klękały przed nim, bo to taki wielki Europejczyk. No, okazuje się nieliczącym się politykiem. Dzisiaj toczą się dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, toczą się rozmowy ponad naszymi głowami. Polska nie jest podmiotem w tej grze, Polska jest przedmiotem w tej grze. Nawet się za Polskę decyduje o tym, jaka ma być polska pozycja w NATO. To Niemcy z Rosją negocjują, co Polsce będzie wolno, czy co Polsce jest wolno, a czego nie wolno jako członkowi NATO. Zatrzymajmy się. To jest zdegradowanie polskiej polityki naprawdę do pozycji, no, nieliczącego się państwa. Dotyczącym aktywności Radosława Sikorskiego. Rzeczywiście bardzo wyraźnie widać to, że o ile wcześniej Radosław Sikorski zgłaszał różne inicjatywy, w jednej dużej, głośnej, według niektórych ważnej także uczestniczył, czy inicjował ją, od pewnego czasu jest rzeczywiście, no, nie słychać głosu szefa polskiej dyplomacji. To ma związek z tym sobotnim szczytem? Panie redaktorze, Radosław Sikorski był jednym z tych ministrów spraw zagranicznych, który doprowadził do tego, że na Ukrainie, na Majdanie przestano zabijać cywilnych ludzi i unormował tą sytuację. Ukraińskich żołnierzy teraz. Mówię na Majdanie, ale kilka rzeczy, kto, jak mógłbym się odnieść do tego, co mówił pan poseł Wojciechowski. To krótko, pierwsza sprawa, jakby kandydatka z Włoch była takim pewniakiem, to pewnie wybrana by została, panie pośle, wie pan o tym doskonale, jeszcze przed wakacjami, bo tak się spekulowano. Druga sprawa, jak pan pamięta, te kilka lat temu, kiedy wybierano Katrin Ashton na to stanowisko, też nie była w żaden sposób faworytem, także rola faworyta w tym konkursie chyba nie jest ani taka ważna, ani taka wygodna. Tyle ad vocem, jeszcze dwie kwestie. Zwrócę uwagę na wypowiedź Elmana Brooka, szefa Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, wpływowego polityka niemieckiego, który bardzo mocno poparł kandydaturę Radosława Sikorskiego. To rozumiem, jest w całkowitej kontrze do tego, co mówił pan poseł Wojciechowski, jeżeli chodzi o rolę Polski w tym procesie. Dlatego też wszelkie te zarzuty o to, że to jest, które stawia pan poseł Wojciechowski, że prowadzimy jakąś politykę zagraniczną, która jest słaba, nieefektywna, to są nieprawdziwe. Polska od dłuższego czasu była ambasadorem Ukrainy. Chciałbym za chwilę oddać głos pana rozmówcy, dlatego proszę teraz o odpowiedź na moje pytanie. Mógłby pan redaktor jeszcze raz sformułować to pytanie, bo ja rozumiem, że pytał pan, miałem wrażenie, że odpowiedziałem w pierwszej części. Nie, pytałem o to, z jakiego powodu w tej chwili aktywność Radosława Sikorskiego jest mniejsza i czy ma to związek z sobotnim szczytem? Nie ma to, zakładam, że nie ma to związku z sobotnim szczytem, natomiast nie mam też wrażenia, że aktywność ministra Sikorskiego jest mniejsza. W dyplomacji tak już jest, że wiele rzeczy załatwia się nie przy kamerach, nie na konferencjach prasowych, a w ciężkiej codziennej pracy. I to od wielu lat wykonuje pan minister Sikorski. Pytając o tę sprawę w trochę inny sposób. Odpowiem na pytanie pana redaktora. Chciałbym mieć możliwość państwu zadawać pytania, jeśli panowie pozwolą. Chciałem odpowiedzieć na to, które pan zadał, ale dobrze, proszę bardzo. Chciałem zapytać o kolejną sprawę, to znaczy mamy taką sytuację, w której w grze jest stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela do spraw dyplomacji, ale równocześnie mówi się, że to są stanowiska fasadowe. Przewodniczący Rady Europejskiej jest administratorem. Według wielu komentatorów wysoki przedstawiciel tak naprawdę publikuje apele i niewiele ma do zrobienia, ponieważ nie dostaje kompetencji, nie dostaje faktycznej władzy od najważniejszych polityków Unii Europejskiej. To po co nam takie stanowisko? Panie redaktorze, no, kto zna politykę europejską, kto wie, jak się w niej poruszać, no to pewne mechanizmy są oczywiste. No, główne decyzje zapadają w Berlinie, główne decyzje zapadają może jeszcze w Paryżu, trochę w Londynie, ale tak naprawdę to te instytucje europejskie w dużej części są fasadowe rzeczywiście, ale to wiele zależy od tego, jacy politycy sprawują te funkcje. I komisarz do spraw zagranicznych, jeśli byłby to silny, wyrazisty polityk, mógłby odgrywać istotną rolę. No, Radosław Sikorski takim politykiem nie jest. Pan się pytał, dlaczego nie jest aktywny. No, czytamy teraz w mediach, że jego aktywność to jest w tej chwili sprawa dworu w Chobielinie, bo tam goście mają problemy z dotarciem na imprezy. Po co te złośliwości? No, rozmawiamy ale to poważnie, nie są złośliwości. No, są sprawy dworu ważniejsze w tej chwili niż sprawy państwa. Ale to są poważne sprawy. Ministra Sikorskiego nie ma w wielkiej europejskiej polityce. Powinien być, nie ma. Polska, liczący się ważny kraj, który powinien odgrywać ważną rolę w Europie, tej roli nie odgrywa. To jest wina waszej polityki. To jest zresztą, media też piszą o tym, jedynym, i to daje się zauważyć, jedyną wytyczną polityki zagranicznej Radosława Sikorskiego to było robić odwrotnie niż chciał PiS. Prowadzić politykę odwrotną do PiSu, to miała być recepta na polską politykę zagraniczną i ta polityka wasza, czy nawet jej brak, skompromitował się. Dzisiaj w tak dramatycznych wydarzeniach polskiego głosu nie słychać. Kiedyś Radosław Sikorski był w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy, jak rozumiem, nie... Ale proszę zwrócić uwagę... Odszedł z tego, że został z tego rządu usunięty, bo się nie nadawał do tego rządu. Odszedł z tego rządu, proszę być. Tak. Ja zwrócę państwu uwagę, panie redaktorze, że pan poseł Wojciechowski poucza w imieniu PiSu Platformę Obywatelską, poucza nas wszystkich, natomiast jednak delegacja, delegacja fakty, nie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim stoi na zupełnie bocznym torze. Zaangażowaliście się państwo w całkowicie marginalną i nie mającą wpływ na realną politykę frakcję. Głupstwa, i naprawdę tyle. Po co te inwektywy? Proszę mi powiedzieć, że we frakcja, w której państwo jesteście, ma wpływ na cokolwiek. I jeszcze jedna uwaga. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali w sprawie powodu, tutaj się spotkaliśmy. Jedno zdanie, panie redaktorze. Krótkie jedno zdanie. Proszę zwrócić uwagę, że argumentem przeciwko ministrowi Sikorskiemu wypowiadany w Unii Europejskiej jest, że jest zbyt radykalny i zbyt, że tak powiem, zbyt mocno pokazujący swoje przemyślenia, swoje koncepcje. A tutaj pan poseł Wojciechowski mówi, że jest zbyt mało wyrazisty. No to się nie trzyma, jakiegoś sensu. Jeżeli mają rację komentatorzy, którzy mówią o tym, że kandydatura Radosława Sikorskiego, czy pojawiająca się w tle kandydatura Donalda Tuska, tak naprawdę mają służyć tylko podbiciu stawki po to, żeby uzyskać dobrą tekę w Komisji Europejskiej. Mówi się głównie o tekach gospodarczych. Które w ocenie pana posła pytanie do Janusza Wojciechowskiego, które z tek powinny nas interesować, tek komisarzy unijnych? Panie redaktorze, no przede wszystkim jeszcze jakby komentując tę sytuację, no przecież to jest dziecinada, to jest piaskownica, pojawia się ileś nazwisk, raz Tusk, raz Sikorski, raz Bieńkowska, raz Bielecki. No przecież kto będzie poważnie traktował państwo, które tak podchodzi, rząd, który tak podchodzi do obsady ważnych w końcu unijnych stanowisk. A jak powinien podchodzić? Najważniejsze, no, ja myślę, że w tej chwili to ja bym się bardzo cieszył, żeby Polska objęła stanowisko komisarza do spraw rolnictwa, bo dzisiaj mamy największe problemy gospodarcze w rolnictwie i tam polski komisarz, gdyby była szansa na powołanie takiego, mógłby załatwić wiele, ale rząd się zupełnie tym nie interesuje. Mamy kolejne przykłady kompromitacji ministra Sawickiego, który miota się bezradnie. Miały być rekompensaty dla rolników. Nic, zdaje się, z tego nie będzie. A ten komisarz byłby prawdopodobnie z PSL-u, gdybyśmy mieli, to pewnie państwo też nie byli. Ja nie mówię o partiach. Ja w tym momencie mówię o całkowitym bankructwie polityki zagranicznej Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, miejcie odwagę się do tego przyznać. Marcin Polska Kamiński. spadła do drugiej, do trzeciej ligi europejskiej. Ja bardzo boleję, że w sprawach, które są żywotnym interesem Polski, bo ewentualne funkcje dla polskiego polityka w organach europejskich, to ważna sprawa dla nas wszystkich. PiS nie jest w stanie wznieść się poza te małe, małostkowe podziały wewnętrzne mówić jednym głosem. Żebyśmy się ponad nie wznieśli. Przypomnę moje pytanie. Pytałem o to, które teki powinny nas interesować w jeżeli chodzi, jeżeli chodzi jeśli, o kwestie jeśli komisarzy. Jeśli nie byłaby to teka szefa dyplomacji. Myślę, że byłyby to któraś z tych tak zwanych gospodarczych. Najbardziej zainteresowani oczywiście bylibyśmy kwestiami energii, ale także rynku wewnętrznego. Ale proszę tak trochę w kontrze do tego, co mówił pan poseł Wojciechowski. No, nie nasza wina, że wiele spekulacji pojawia się. Oficjalnie zgłoszonym na takim unijnego szefa dyplomacji jest pan Radosław Sikorski. A to, że pan poseł Wojciechowski lubi odnosić się do różnego rodzaju plotek, no to już nie moja wina. A które teki w Komisji Europejskiej nie są wartościowe? Każda ma jakieś znaczenie, oczywiście z każdą wiąże się jakiś zakres kompetencji, no ale w niektórych Unia Europejska ma niewiele do powiedzenia i komisje dotyczące, nie wiem, spraw kultury na przykład, czy spraw nawet mniejszości narodowych, no to nie są teki kluczowe. Warto patrzeć, o które teki zabiegają Niemcy, to jest duży wskaźnik, no dlaczego Niemcy wzięli komisję do spraw energii na przykład w poprzedniej kadencji, o takie teki rzeczywiście powinniśmy walczyć. Energia i rolnictwo to są teki, w których komisarz z Polski mógłby odegrać istotną rolę. No ale ta cała zabawa z Sikorskim moim zdaniem niweczy. To Polska nie jest dzisiaj w tej grze europejskiej o najważniejsze stanowiska poważnie traktowana, bo na własne życzenie, bo rząd polski sam siebie poważnie nie traktuje w tej sprawie i w wielu innych. Cieszę się, że chociaż jeżeli chodzi o energię, się zgodziliśmy z panem posłem. To jest też pytanie o to, Radosław Sikorski, jak pamiętamy, był już kandydatem na szefa NATO, był kandydatem na kandydata na prezydenta Polski. W tych dwóch przypadkach przegrał. Jeżeli przegra po raz trzeci, pytanie, czy to się nie odbije też na jego karierze, także tej międzynarodowej mocno. Panie redaktorze, rozpoczął pan od tego, że to bardzo trudne układanki, które mają wiele wskaźników, które muszą być wypełnione. Jeżeli nie uda się Polsce wynegocjować roli, funkcji ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, wtedy będziemy na pewno z bardzo wysokim miejscem, że tak powiem, wybierali ewentualną takę gospodarczą. I tutaj czy to kwestie rynku wewnętrznego, czy energii, to są te rzeczy, które z punktu widzenia aktualnego są najważniejsze. 4 lata temu, 5 lat temu najważniejsza była nowa perspektywa finansowa. Teraz najważniejsze są takie gospodarcze. Jedno zdanie podsumowuję. Ja życzę jak najlepszego wyniku tych negocjacji, bo życzę dobrze Polsce. Radosław Sikorski jest złym ministrem spraw zagranicznych, ale daj mu Boże, żeby został tym komisarzem do spraw zagranicznych. Daj mu Boże, żeby przestał być polskim ministrem spraw zagranicznych. Ale obawiam się, że nic z tego nie będzie. Nie chcę być złym prorokiem, ale skończy się na jakiejś marnej tece, bo marna jest polityka zagraniczna Platformy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości i Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. To był Puls Trójki. Damian Kwiek, do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Czy jest szansa, że osierocone, niewidome dzieci będą mogły zostać w zajmowanym dotąd domu na Saskiej Kępie w Warszawie? Tego wciąż nie wiadomo, ale sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. PiS na czele, PO na drugim miejscu, za chwilę najnowszy sondaż i politycy o środowym wystąpieniu premiera w Sejmie. W Europie znów spór o natowską tarczę przeciwrakietową. Berlin pod żadnym pozorem nie chce drażnić Rosji. Jak dowiadują się nasi dziennikarze, Rzecznik Praw Dziecka bada sprawę domu niewidomego dziecka w Warszawie. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że w jedynej takiej placówce w Polsce, gdzie przebywają niewidome i osierocone dzieci, grozi likwidacja, bo wojewoda mazowiecki uznał, że dom działa nielegalnie. Dawny właściciel budynku deklarował przekazanie nieruchomości na rzecz niewidomych, ale nie zdążył napisać testamentu. Nieruchomość stała się więc własnością Skarbu Państwa. Jej zarządcą jest obecnie miasto Warszawa. Niedawno wygasła 28-letnia dzierżawa. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach walczy o dom. W sądzie jest sprawa o zasiedzenie. Wojewoda ma także zastrzeżenia do stanu technicznego międzywojennej willi. Beata Sobocińska z Biura Rzecznika Praw Dziecka na razie nie chce zdradzić, jakie działania podjął urząd w tej sprawie, ale zapewnia. To, co mogę powiedzieć, to jedynie, że kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. I w tym kierunku będzie podejmował działania Rzecznik Praw Dziecka, żeby dzieci znajdujące się w tej placówce były bezpieczne. Obecnie w domu przebywa 9 niewidomych dzieci. Ich opiekunowie mówią, że są ze sobą bardzo zżyte jak rodzina. W obronie dzieci przeciwko ich eksmisji stanęli mieszkańcy Saskiej Kępy, gdzie mieści się willa. Zebrali ponad 2000 podpisów pod petycją, między innymi do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie tego miesiąca, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, uzyskając 31% głosów. Tak wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z wynikiem 26%. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko SLD 12% i PSL 7%. A Sejm kończy wakacje i na początek, w środę, premier Donald Tusk ma przedstawić plany rządu na najbliższe miesiące. Andrzej Halicki z PO mówi, że na razie chodzi o projekty dotyczące polityki społecznej, służby zdrowia, kwestii in vitro czy pomocy dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. No i jest jeszcze kwestia wydatków na obronność do 2% PKB. Czyli takich nakładów budżetowych, które rzeczywiście do tej pory nie były osiągane, ale przede wszystkim ważne jest to, w jaki sposób jest osiągana ta kwota, bo mówimy dzisiaj o mobilizacji polskiego przemysłu zbrojeniowego, unowocześnieniu go, ale także ofercie, która może służyć eksportowi. A przedstawiciel opozycji, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, mówi, że ma tylko jedno oczekiwanie wobec rządu Donalda Tuska – dymisję, a zapowiedź kolejnych zobowiązań premiera kojarzy mu się z kabaretem moralnego niepokoju. Ile razy już przeżywaliśmy tego rodzaju inicjatywy? Przecież Donald Tusk miał się przenieść do Sejmu, tu z gmachu sejmowego miał rządzić Polską, żeby dopilnować realizacji projektów ustaw. To jest pic na wodę fotomontaż po raz kolejny. Jedną rzecz Donald Tusk może zrobić dobrą dla Polski, podać się do dymisji. Marszałek Ewa Kopacz poinformowała, że premier Donald Tusk ma przedstawić plan działań rządu na ostatni rok kadencji. Rząd Niemiec potwierdza informacje dziennikarzy. Władze w Berlinie nie zgadzają się, żeby planowana natowska tarcza antyrakietowa była wymierzona w Rosję. Oficjalnie, żeby nie naruszać strategicznej równowagi sił. Mniej oficjalnie chodzi o to, żeby nie drażnić Kremla. O szczegółach Wojciech Szymański. O tym, że Niemcy nie chcą prowokować Rosji planowaną tarczą antyrakietową, donosi w najnowszym wydaniu tygodnik Der Spiegel. Doniesienia te potwierdza rzecznik niemieckiego rządu. Jak powiedział, Niemcy trzymają się ustaleń ze szczytu NATO w Chicago, gdzie zdecydowano, że tarcza nie może podważać strategicznej równowagi w Europie i nie powinna być wymierzona przeciwko Rosji. Spiegel podaje, że Polska i kraje bałtyckie domagają się, aby tarcza chroniła Europę nie tylko przed pociskami z Bliskiego Wschodu, ale także z Rosji. Pomysł mają popierać Stany Zjednoczone. Większość członków NATO, w tym Niemcy, są jednak przeciwne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zmarł zarażony wirusem Ebola liberyjski lekarz, któremu podawano eksperymentalny lek testowany do tej pory tylko na zwierzętach. Mężczyzna był pracownikiem Światowej Organizacji Zdrowia i jeszcze wczoraj czuł się dobrze. Pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło nagle. Nie wiadomo nic o stanie zdrowia dwóch pozostałych afrykańskich lekarzy, którzy również leczeni są za pomocą eksperymentalnej terapii. Podobną kurację przechodził hiszpański misjonarz. Nie udało się go uratować, wyzdrowiało natomiast dwoje Amerykanów. Tymczasem zapasy leku już się skończyły, a amerykański producent kolejne dawki może wyprodukować najwcześniej za kilka miesięcy. Od wybuchu epidemii eboli, czyli od marca, w kilku krajach Afryki Zachodniej zmarło już 1400 osób, a ponad 2600 jest zarażonych. Śmiertelność wśród chorych może sięgać nawet 90%. O 19 w Trójce kolejny serwis zapraszamy. Nadchodząca noc będzie pochmurna, możliwe niewielkie opady deszczu. Temperatura w nocy od 7 do 13 stopni. Jutro pogoda bez większych zmian, podobnie jak dziś. Temperatura jutro od 15 stopni w Zakopanem do 20 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie! Teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych.